póki mogę, to szukam sam. Ja szukam tego hajsu dziś. Ja szukam tego hajsu dziś, bo pieniądze nie znajdą nas. Dlatego póki mogę, ja kładę tu nacisk, by na zbędne pierdoły przestać hajs tracić. To kochanie nie jest film killer, a ja ci nie dam tyle, ile on dał Kasi na bacik. Rozumiesz? To jest normal opcja, pusta kieszeń dla mnie. Ty na to mówisz obciach, kto nie lubi mieć full konta, złotko. Wiem, ale zmienił się nasz kontakt odkąd masz od starszej floty pełen zasób, a ja zacząłem brać PLN-y w twój nasób. To znak czasów, pokoleń, kolaż. Największą rolę nie od wczoraj, ma tu dolar. Ty jesteś jedną z osób, ty tak mi bliski. Aha. Ale to, co masz na co dzień, mi tylko może się przyśnić. Aha. Już niedługo będę miał znów hajs, a potem patrzę, leci jak Lufthansa. Wiem, że z kasą łatwiej trzymać fasą, znosi to as, być jedną ze spokoju oaz. Ale widzisz, nie chcę łapać go jak prostak, w ręku bosak, swoim bliskim zwijać go sprzed nosa. Papierowy prozak, bez tych oznak, jest asceza, chcę otworzyć sezam, nie do bogactw. To nie tam prowadzi moja droga, nerwy w proszku, pot, nie chcę większej sterty bożków. Ja szukam tego hajsu dziś. Ja szukam tego hajsu dziś, bo pieniądze nie znajdą nas. Dlatego póki mogę, to szukam sam. Ja szukam tego hajsu dziś. Ja szukam tego hajsu dziś, bo pieniądze nie znajdą nas. Dlatego póki mogę. Sama wiesz, nie traktuję cię przecież szorstko. Płyta, koncert, przedsiębiorstwo. Nie mówię, że ten problem to znaczy koniec, ale rap to nie piosenki pani Kasi Groniec. Stawki w tej grze są słabe, jak pionek, a ja z gronem chcę grać jak goniec. To nasz sonet, tych dźwięków rytmy, a ja bez monet jestem nieuchwytny. Pusto w kasie, ustąp to nie zasięg, kiedy gaśnie ulubiony zapach. Moja Nokia to atrapa, bez jak mi się pod ziemię zapadł. Kurwa, nikt nie dzwoni znowu. Ja szukam tego hajsu dziś. Ja szukam tego hajsu dziś, bo pieniądze nie znajdą nas. Dlatego póki mogę, to szukam sam. Ja szukam tego hajsu dziś. Ja szukam tego hajsu dziś, bo pieniądze nie znajdą nas. Dlatego póki mogę, szukam sam.